राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 जनवरी सन 1992 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बीना से बीकानेर में हुआ। राम चलाओ बात, कोई बात आती हो मन में तो पूछो। नारायण नारायण नारायण। आदमी जब बीमार होता है तो उसकी चाहना होती है, प्रार्थना भी करता है कि थोड़ी सी नींद आ जाए, थोड़ी सी पीड़ा कम हो जाए। थोड़ा ठीक हो जाऊं, ऐसी चाहना होती है। अभी बुखार नहीं है, पीड़ा भी नहीं है, नींद भी आती है, तो क्या निहार करते हो आप? ठीक होने में क्या करोगे? अभी ठीक होने पर क्या कर रहे हो? ठीक हो जाएगा, बुखार दूर हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या करोगे? बुखार में तो अच्छा है, पाप कटते हैं, और बुखार नहीं है तो पाप करते हो, तो बुखार बहुत बढ़िया चीज है, बीमारी बहुत बढ़िया चीज है, पुराने पापों का नाश करती है और नए पाप करने देती नहीं है, डबल लाभ होता है। उसको मिट जाए ऐसा चाहना करते हो तो वो मिट जाए, तो फिर आप क्या करते हो ये सोचो। हर एक भाई बहन को स्वयं को सोचना चाहिए कि हम ठीक है, शरीर ठीक है, रोटी पानी ठीक तरह से भाता है, आराम करते हैं, नींद आती है, ऐसी अवस्था है तो इसमें आप निहाल क्या कर रहे हो? अपने आप को क्या सोच करके किसमें लगा रहे हो? किस लाभ के लिए उद्योग करते हो और जीते हो, ये सोचना चाहिए। समय बड़ी तेजी से जा रहा है, मौत तेजी से आ रही है। एक बहुत बड़ा भारी बहन है भाई बहनों को कि हम जी रहे हैं। मेरी बात ध्यान देकर आप सुने, विशेष ख्याल करें, कृपा करें। थोड़े साहब, आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं? जीना तो वो ज्यादा जीते रहे, मरना जो मरते रहे, तो जितने वर्ष आपके आ गए उतने आप जी गए कि मर गए? भाई हिसाब कर लेना, अगर गलती हो तो मेरे को टोक देना, कह देगा नहीं गलत है तुम्हारा कहना, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, आपको बुरा नहीं मानूंगा, मैं प्रतिज्ञा कर लो बुरा नहीं मानूंगा। तो इतना वर्ष आ गए जी गए, उतना जी गए मर गए, हिसाब करो। जितनी उम्र है अपनी, उस उम्र में से जितने वर्ष आ गए हैं इतने तो मर ही गए ना। जीने में इतनी तो कमी हो गई कि नहीं? सौ वर्ष के होने वाला आदमी है और 50 वर्ष आ गया तो 50, अब 100 वर्ष है बाकी, 5 वर्ष का बालक हो गया तो भी 100 में 5 तो घट ही गए, तो घटते ही चल जाए है कि जी रहे हैं, बढ़ते चल जा रहे हैं और खुशी मना रहे, भर गांठ आ गई तो खुशी मनाइए, रोना चाहिए कि हमारा वर्ष चला गया, खुशी मना रहे। एक आदमी ने अपना झोपड़ा था, उस झोपड़े पर आग लगा दी और फिर बड़ा खुशी हुआ, राजी हुआ कि देखो कैसा प्रकाश हुआ है, रह गई दीख सी है, किसी की दीख सी है अपने को बड़ी देखा दी, अरे घर जल रहा है, तो प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया तो अंधेरा हो गया, ऐसे ही एक बस भी थी, ऐसा बस गांठ बनाई, खुशी आ गई, खुशी है तो रोने का दिन है, उम्र चली गई, एक वर्ष बीत गया, क्या किया तुमने, असली जीने का समय तो नष्ट हो गया और लाभ क्या लिया, ये सोचने की आवश्यकता है। पर तो सोचते ही नहीं, बहम है, हम जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं। सज्जनों, अगर जीते आप होते तो आपकी उम्र बढ़ जाती, उम्र बढ़ती है घटती है, घटने में जीना है कि मरना है, घट रही है। आप हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब उम्र उतनी नहीं है, शायद 5-10 मिनट ही हो, 15 मिनट तो उम्र कम हो गई, मरना नजीक आ गया, अरे आ गया नहीं, आ ही रहा है, अरे उम्र जा गई नहीं, जा ही रही है, निरंतर जा रही है और अपने ख्याल ही नहीं करते हैं, अपने खुशी मनाते हैं, मनाना चाहिए शोक कि कितने वर्ष चलेंगे और अब भी जा रहे हैं, सावधान होना चाहिए, राम राम राम राम राम राम, भगवान के नाम में सचमुच से लग जाओ। सज्जनों, भाइयों, बहनों, सिवाय भगवान के और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सहायता करने वाला नहीं है, सब मरने वाले, क्या रक्षा करेंगे, जिन देवताओं को आप पूजन करते हो जाते हुए, देवता खुद मर रहे हैं बेचारे, उनका पुण्य क्षीण होता है, क्षीण पुण्य मृतों को मिशन थी, तो खुशी किस बात की है, आनंद किस बात का ले रहे हो, कितना हर्जा हो रहा है, राम राम राम राम राम, क्या कहे, किसने कहे, हमारे अकल में बस आसी नहीं। सज्जनों, बड़ी भारी हानि हो रही है, उम्र जा रही है, राम राम राम राम राम राम राम, धन है वो तो आप संचय करके तिजोरी में रख सकते हो, बैंकों में रख सकते हो, जमा कर सकते हो, ब्याज में दे सकते हो, वो बढ़ सकता है, उसका कायम रहता है, पर उम्र रूपी धन तो कायम रहते ही नहीं, ना तिजोरी में बंद होता है, ना कोई ब्याज में लगता है, ये तो केवल खर्च ही खर्च हो रहा है, जा ही जा रहा है, और गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी, गया भगत आता नहीं लौट करके, अभी कोई चाहे कि तुम अपने बालकपन को दिखाओ तो दिखा सकते, तो चला गया, चला ही गया, नहीं बच कर सकते, ऐसे हमारी आयु जा रही है चीज से, इस तरह से आप देखो, जरा सोचो तो हम क्या करेंगे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, चलते हुए समय को काम में ले लो, जैसे कल आती है पानी की तो भी इतना घंटा आवेगी, जितना घंटा आवे उसने जल ले लो, तब तो है होशियारी, और जाते हुए जल तो हमारे पहले पहले, अरे समय पर अब समय बंद हो जाएगा, समय होने पर बंद हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, ये सभी तो है, चाहे हाथ धो लो, पैर धो लो, स्नान कर लो, पी लो, संग्रह कर लो, इकट्ठा कर लो, पर बंद हो जाएगा, फिर वो बैठ, फिर समय पर कोई मिलेगा मिलेगा, ऐसे ही समय जा रहा है, हरदम नष्ट हो रहा है, चेत नहीं कर रहे, होश नहीं आ कर रहे, सज्जनों आप उचित समझो तो ये कृपा करो अभी से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्वास की आते जाते हरदम भगवान के नाम का जप करो। पायो जी मैंने राम रचना धन पायो, ये धन बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, हमारे बड़े भारी काम की चीज है, इसको भी लेना चाहिए। यो धन तन मन साथे दीजे प्रेम प्रीत लव लाई राम धन ऐसा है मेरा भाई। भैया राम रूपी धन है ये, तन मन साथे दीजे प्रेम प्रीत लव लाई, लव लगा करके ले लेना चाहिए, नहीं तो समय खाली चला गया। राम राम राम राम राम राम राम राम। मैंने एक पत्र पढ़ा था बहुत वर्षों का, विक्रम संवत कोई 60-60 साल अंदाजन याद नहीं है ठीक में सी, उन्होंने वो लिखा एक संत महात्मा का लिखा हुआ अपने सत्संगी को लिखा था, ऐसी बढ़िया बात लिखी थी। उसमें लिखा एक नाम उच्चारण करे इतना समय अगर खाली चला जाए तो राम नाम उसमें ले तो ले लेते, खाली चला गया बिल्कुल कुछ नहीं लिया, एक नाम राम इतना कैसे में खाली गया उसका दुख होना चाहिए। जैसे ब्याह हुआ अपना मुंह भी बेटा मर जाए दुख हो जैसा दुख होना चाहिए, बेटा तो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, ब्याह उसका भी हो जाएगा, वो मर गया उसी जगह दूजा हो जाएगा, परंतु समय दूजा नहीं होगा, समय का नुकसान हुआ, इसके समान नुकसान कोई नहीं है। जो समय खाली चला गया राम राम राम राम राम राम बिना भजन के चला गया समय, भजन बिना भावरे तने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना भावरे, अरे पागल की क्या किया तने, कीमती समय तने खो दिया गमा दिया, राम राम राम राम बड़ी गलती करी, तो करी से तो करी, अब नहीं करेंगे, अब सावधान हो जाओ, अब जितना समय है पार पार रहेगा उतना हम भगवान का नाम लेंगे। काम धंधा करो तो भी हाथ काम मुख राम है, मुंह से जबान से तो काम करते रहे हो, खास बोलने का काम पड़े तो थोड़ी सी बात कह दी बस, तीन बात कोई पूछे और आवश्यक समझा तो मीठे शब्दों में उत्तर दे दिया, तो गांव किस जगह रास्ता क्या है कि ये बस मीठे शब्दों में उसी बात बता दी। अपने को कोई पूछना हो तो प्रेम से पूछ लिया, उत्तर लेकर बस चुप फिर, और बिना पूछे भी कहने की कहीं जरूरत पड़ जाए तो बिना पूछे भी कहना भी कहना, तीन बात के सिवाय और बोलने की जरूरत नहीं है। पूछे कोई तो उसको उत्तर दे दो, आपको पूछना हो तो पूछ लो, और आवश्यक हो बिना पूछे कहने की बात कह दो, और बोलने की जरूरत नहीं है। इससे आपका व्यापार भी नहीं हटेगा, आपकी नौकरी नहीं मिटेगी, आपके काम का धंधा कोई हटेगा नहीं, घर में कोई नुकसान होगा नहीं, क्या नुकसान होगा, व्यवहार ठीक आपका रह जाएगा। सावधानी केवल आपको रखना है कि भाई हमें तो अपना समय सार्थक करना है, अब ला नशानी अब ला नशानियां, आज जैसे नाश किया सो किया समय का, अब समय का नाश नहीं करेंगे, कितनी बढ़िया चीज हो जाए, कितनी उत्तम चीज हो जाए, कितनी बढ़िया चीज है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एकदम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी बढ़िया बात है। भाइयों बहनों मौका है, समय चूक ही पूरी का पछता नहीं, समय चूक जाए फिर पछता सबका नश गया हो, का बरसा जब समय कब किसी सुखा नहीं, फिर सूख जाए फिर बस से क्या फायदा है, तो समय चूक ही पूरी का पछता नहीं। राम राम राम राम राम, बड़ी लगन के साथ करो, एक नियम पूरा करना है वो भी अच्छा है, बढ़िया है, पर लंबा बहुत है रास्ता, कई जन्म लग गया तो पता नहीं है, जल्दी प्राप्ति होनी बड़ी मुश्किल है। इस बार सर्दी करो पूर्ण मैसी इतना पते जब तक मौत नहीं आवे सब तक जल्दी से जल्दी यसन करो, निश्चय ऐसा है कल्याण के लिए उद्धार के लिए। संसार के भोग तो फिर मिल जाएंगे, जहाँ जाओ वही मिल जाएंगे, परंतु भगवान के भजन करने का मौका इसी जन्म में है। अभी कैसा रहा है, पशु पक्षी आदि हो जाओगे भजन करने का मौका नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। एक संत कहते थे कि अभी तो तुम काम नहीं करते हो, सेवा नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, फिर तुम्हारे हाथों की जगह पग आ जाएंगे, चार पगों से चलोगे ना हाथ नहीं रहेगा, हाथों की जगह पग आ जाएंगे महाराज, फिर क्या कर सकोगे बताओ, सेवा कर सको क्या करोगे, खाना हो तो यही खाना पड़ेगा, यू नहीं सब चीज खा लो, कुत्ते को रोटी डाले तो रेत में मिल जाती रोटी, कैसे करे क्या करे बताओ, वो जैसे हो जाएगी ये हाथ दिए हैं सेवा करने के लिए, सेवा नहीं करोगे तो हाथ भगवान हाथों के पैर कर देंगे, भाई कुछ नहीं कर सकेंगे, जीव से राम जी का नाम ले नहीं सकेंगे। बंदर बहुत चतुर होता है, होशियार होता है, चारों पगों से हाथों का काम कर देता है, पकड़ देता है, पैरों से भी टहनी को पकड़ देता है, हाथों से पकड़ देता है, पर वो नाम तो नहीं ले सकता, भगवान का नाम नहीं ले सकता, ये तो एक मौका मनुष्य भी नहीं है। देवता है उनके भी इतनी भोगों की भरमार है, उनको भजन करने के लिए मौका नहीं मिलता, कब भजन करे बेचारा। यहाँ भी जो बड़े अफसर है उनको टाइम नहीं मिलता, बात करने के लिए नहीं मिलता है, जैसे बड़े हो जाते हैं उनकी आफत और ज्यादा हो जाती है, छोटा होता है उसके समय मिलता है, वो परमात्मा प्राप्ति करना चाहे तो प्राप्ति कर सकता है, भजन कर सकता है, सेवा कर सकता है, दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। बड़े आदमी हो तो और आफत हो जाएगी, ऐसे स्वर्ग अधिगम चले जाओगे तो भोगों के अगाड़ी समय नहीं मिलेगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सजनो आसे दिन जावे छेदी लिए वे धगो, अच्छे दिन आसा दिन पासा गया कियो धारी से ये, अब पूछता है क्या हुआ सड़िया चुग गई खेत, काल से रही चुग रही निर्जन आयु खेत, ये काल रूपी सड़िया है आयु रूपी खेत को चुग रही, रात दिन चुग रही है, खत्म कर रही है, एक दिन पाठ खत्म हो जाएगा, राम नाम सत है बोल जाएगा, आज काल पर आरक पोर आप बात करो और अभी आप कर सकोगी, और ये होगा सही, एक साधु था यहाँ व्याख्या सुना चाहता, वो मर गया था, मर गया था कितने दिन में, इतना दिन गया था, बस हो गया था, महीना हो गया, अभी काम करना रुक कर लो, फिर करेंगे, बिल्कुल धोखा है ये काम धंधे में भी, फिर करेंगे करना काम है, फिर करना क्यों, करना है तो आज अभी करना है, नहीं कर तो फिर भी क्यों करना है, नहीं करना है तो फिर भी क्यों करना है, करना आवश्यक है तो अभी करना है, अभी तो बैठेगा और उसमें फिर कर देंगे तो हम पीछे कर देंगे पीछे। रावण जब मरने लगा तो भगवान ने कहा लक्ष्मण एक बहुत अच्छा विद्वान आज भूमि मंदिर किसी में से जा रहा है, बहुत नामी विद्वान था रावण, मामूली था पढ़ा लिखा, तो उसका बहुत विद्वान, उसकी लिखी हुई रावण संहिता है, उसकी जन्म पृथ्वी जन्म कुंडली निकली आती है, ऐसे रावण संहिता में यही बात है, श्लोकबद्ध है वो भी, मेघदाद का रावण का संवाद है, राम जी कोई बात पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, पूरी बात से उत्तर दे चाहे ठीक है। गोरखपुर से हम जा रहे हैं तो बीच में वो गांव आ गया, तो अब याद नहीं है वो गांव है, इसमें रावण सिंह था, हाँ हाँ वही गांव है। तो भाई चलो वो आ ही गए तो चलो मिले। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि मेरा मूक प्रश्न है, बोल कर नहीं कहूंगा, क्या उत्तर है। तो बिसर गए बेचारे, दो तीन श्लोक लिख रहा है। इसका उत्तर आया है कि ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए, ये प्रश्न संसार से बाहर का है। ज्योतिष संसार के भीतर का ही बता सकता, बाहर का नहीं बता सकता। ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए कभी, ये उत्तर है। बहुत ठीक बात है, ये मेरे देखी हुई बात है। इतना नामी विद्वान था रावण, भगवान ने कहा एक विद्वान आज चला जा रहा है पृथ्वी मंडल से, एक विद्वान जा रहा है। लक्ष्मण जी जो तेरे कोई बात पूछना हो तो पूछ ले, वो तो मर रहा है। तो लक्ष्मण जी गए पूछा, वो बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, श्वास आ रहे थे, अंतिम श्वास आ रहे थे। आप इस अखबार से बोलते ही नहीं तो किस मैं तो कहता श्री की तरफ करा था। अरे पूछना हो तो पैरों की तरफ जा, वो ब्राह्मण है, पंडित है, समझदार है, तू सिर पर चढ़ कर पूछे कैसे बोलेगा। पूछना है तो पैरों की तरफ जा। उस दिन उसने पूछा तो कहा तब से करना सो जल्दी कर लेना चाहिए, पीछे कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरा खास उपदेश है, मेरे मन में थी कि अग्नि में से धुआं निकाल दूं, धुआं हो जाता अग्नि का, तो आगे धुआं निकलता पहले, तो धुआं नहीं हुआ अग्नि जा वैसी थी। सोने में सुगंधी कर दूं, बड़ा सुंदर गंध बोली उसमें, तो सुगंधी कर दूं, और स्वर्ग के यहाँ सीढ़ियां लगा दूं, चाहे सुझाया हुआ इसी तरह से। ये करना सो तो कर दिया, आर्मिया यू ही रहा, जो करना कर दिया, प्राण जात दसमुख रहा जाते उसने कहा। तो हरेक भाई बहन को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आपको करना है तो जल्दी कर लो, देरी मत करो, पीछे करेंगे, पीछे क्या पता है करेंगे कि नहीं करेंगे। आज कहे मैं काल कहूँ, काल कहे मैं काल, आज काल के बीच में अवसर जाती चाल चाहूंगी। काज करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले हो जाए फिर करेगा कब, परले हो जाएगी पर फिर कब करेगा। तो आदमी को चेत करके जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए भाई, ये अपने करने का है। घर का धंधा आपके जरूरी है, वो उनसे जरूरी नहीं रहेगा, वो दूसरे बचेंगे वो कर लेंगे। बड़े बड़े मिल चलते हैं, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, उनका काम भी आप चले जाओगे तो लाए बेटा पोता वो कर लेगा, कोई पब्लिक कर लेगी तो राज कर लेगा, पर आपका कल्याण पब्लिक कर लेगी राज कर लेगा, बेटा पोता कर लेगा, वो तो आपको करना है खास। हमारे को प्यास लगी हो तो जो हमें खुद को पीना पड़ेगा, दूसरे पीने से क्या होगा। भूख लगी हो तो खुद के भोजन करना पड़ेगा, रोग हो गया तो दवाई खुद को लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं दूसरा ले ले रोग दूर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो भाई फिर देरी क्यों कर रहे हो, किस दिन के लिए देरी कर रहे हो, कब करोगे भजन, कौन सा दिन आएगा। माताएं छोटा बच्चा होता है तो उसकी आशा रखती है कि हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा, और पति देव जेठ कोई नहीं रहा, सुना है ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे ठीक है, चिंता मिट जाएगी। तो आप किस दिन के लिए विचार कर रहे हो, वो माँ को विचार करती मेरा छोरा बड़ा हो जाएगा, आप बड़े हो जाओगे तो भजन करोगे, कितने बड़े होंगे, कब समझदार होंगे, भजन कब करोगे, किस दिन के लिए अभी ये काम स्थगित कर रखा है। तो भाई करना शो कर लीजिए, काला कैसा काम, अभी करना शो कर लो, किसे पछता सो परत पा वही सिर धुनी धुनी पछता है, कार ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, सो परत रुख पा वही सिर धुनी धुनी पछता है, पछता साफ करना पड़ा, रोना पड़ेगा। भाई जल्दी से जल्दी काम कर लो। नारायण नारायण नारायण नारायण।